จะรู้ว่าฉันเองรักเธอเท่าไรในวันที่เธอบอกฉันให้ทำใจว่าจากนี้เธอจะต้องไปรักโลกฉันดูเงียบงันวันเหล่านั้นไม่อาจย้อนมาวันนี้ไม่เหลือใครมีแต่ตัวฉันและน้ำตาจะต้องทำยังไงให้เธอคืนกลับมาหาตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าเหลือเกินกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหาฉันทีได้ไหมคนดีหากว่าใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปก็ให้โอกาสฉันอีกจะได้ไหมได้โปรดอย่าทิ้งอาจจะจริงที่ฉันเองยังไม่เข้าใจจึงทำให้เธอผิดหวัง